شویز ما دا وجود زخما لدرمان لیری پتا عجیب بیٹا کورا شوانی گران لیری پتا شویز ما دا وجود زخما لدرمان لیری پتا عجیب بیٹا کورا شوانی گران لیری پتا عجیب بیٹا کورا شوانی گران لیری پتا پخلو یکلی مسل یہ کافر تپا سجداوی پخلو یکلی مسل یہ کافر تپا سجداوی دا خالق دیل دین او لا ایمان لیری پتا عجیب بیٹا کورا شوالی گران لیری پتا دا خالق دیل دین او لا ایمان لیری پتا عجیب بیٹا کورا شوالی گران لیری پتا شویز ما دا وجود زخما لدرمان لیری پتا عجیب بیٹا کورا شوالی گران لیری پتا عجیب بیٹا کورا شوالی گران لیری پتا دستا کڑی زڑ گئی چی شپری مات خبارا واورا دستا کڑی زڑ گئی چی شپری مات خبارا واورا رقی بیار می شوستا لکروان لیری پتا عجیب بیٹا کورا شوالی گران لیری پتا شویز ما دا وجود زخما لدرمان لیری پتا عجیب بیٹا کورا شوالی گران لیری پتا عجیب بیٹا کورا شوالی گران لیری پتا پر روح می عزرائیلا لیل مشاوی نادی خلقو پر روح می عزرائیلا لیل مشاوی نادی خلقو پدی یما تر اوسا لأسمان لیری پتا عجیب بیٹا کورا شوالی گران لیری پتا شویز ما دا وجود زخما لدرمان لیری پتا عجیب بیٹا کورا شوالی گران لیری پتا عجیب بیٹا کورا شوالی گران لیری پتا یو زل خمی قسمتا دا اشنا تر کلیو سا یو زل خمی قسمتا دا اشنا تر کلیو سا تر چو بزا غریبیم لجانان لیری پتا عجیب بیٹا کورا شوالی گران لیری پتا شویز ما دا وجود زخما لدرمان لیری پتا عجیب بیٹا کورا شوالی گران لیری پتا عجیب بیٹا کورا شوالی گران لیری پتا لنور دی تنہا شمس او لنور دی را بین شمس لنور دی تنہا شمس او لنور دی را بین شمس خو خدای مکڑا چیزا شا ملتان لیری پتا عجیب بیٹا کورا شوالی گران لیری پتا شویز ما دا وجود زخما لدرمان لیری پتا عجیب بیتا کورا سولی گران لیری پتا عجیب بیتا کورا سولی گران لیری پتا پراتا دستا پستر گرو کی دبل چا تصویر نا پراتا دستا پستر گرو کی دبل چا تصویر نا نو خواد مدرنا اوزا یم قربان لیری پاتا عجیب بیتا کورا سولی گران لیری پاتا شویز ما دو وجود زخما لدرمان لیری پتا عجیب بیٹا کورا سولی گران لیری پتا عجیب بیٹا کورا سولی گران لیری پتا طول طور یہ لوان دی خوخای است زکن استا طول طور یه لوان دی خوخای است زکن استا غزل دی شفاعتا لرحان لیری پتا عجیب بیتا کورا شولی گران لیری پتا غزل شفاعتا لرحان لیری پتا عجیب بیتا کورا شولی گران لیری پتا شویز ما دو وجود زخما لدرمان لیری پتا عجیب بیتا کورا شولی گران